Bundan yıllar önce bir Alman avukatın iki oğlu dünyaya geldi. Birinin adı Jakob, diğerinin adı Wilhelm'di. Küçük yaşlarından itibaren kitap okumaya, birbirlerine öyküler anlatmaya tutkuyla bağlanan iki kardeş, yıllar sonra bütün dünyanın tanıdığı iki ünlü yazar olmayı başardılar. Şiirler, destanlar yazdılar. Hala zevkle dinlediğimiz birçok masal yarattılar. Almanlar da bu iki kardeşe karşı duydukları gönül borcunu onları ülkelerinin en büyük bilim kuruluna çağırarak ödediler. Kuşkusuz biz de bugün o iki insana karşı büyük bir sevgi duyuyoruz. Çünkü aradan yüzyıllar geçmesine karşın çocukluğunda Grimm kardeşlerin yazdığı masalları dinlememiş, onların yarattığı düş dünyasına katılmamış çok az insan vardır dünyamızda. İsterseniz şimdi o sımsıcak masalları bir de siz dinleyin.